Dziś 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Pani Aleksandra napisała: warto się przytulać, i postawiła trzy wykrzykniki, czyli jednak warto się przytulać. Czy to prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. 11,5 minuty po godzinie 5. To jest sobotnie wydanie audycji, weekendowe wydanie audycji Trójka Budzi do godziny 6. Na pewno w tej godzinie jeszcze o truskawko braniu, na pewno jeszcze wrócimy do listy przebojów, a tak naprawdę to budzimy się. Budzimy się i całe miasto się budzi. Program trzeci. to był rok 1999, kiedy brytyjska formacja Travis wydała niesamowitą płytę zatytułowaną The Man Who i z niej właśnie utwór Why Does It Always Rain On Me. A propos właśnie deszczu, to dzisiaj miejscami jego przelotne opady, tylko na zachodzie i północnym zachodzie bez opadów. Lokalnie na wschodzie możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów, uwaga, na południowym wschodzie kraju od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 na południu i w centrum do 26 na Pomorzu i Kujawach. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach, jeśli są Państwo, oraz w czasie buz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. 21 minut po godzinie 5, Trójka Budzi, wydanie weekendowe, to teraz Hozier, a potem wracamy do 65. notowania listy przebojów Trójki i z niego właśnie Pet Shop Boys. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Shower. be brave. Father was far away in a corner of the empire where we never shall be slaves. Lost Room, formacja Pet Shop Boys na miejscu siódmym wczorajszego notowania listy przebojów trójki. Dziś w audycji Trójka budzi 29 minut po godzinie 5. Truskawko branie, prawda? Że piękne hasło, kto z nas nie lubi truskawek? Teraz zwłaszcza, kiedy mamy na nie sezon. A truskawko branie to największa impreza plenerowa na Kaszubach, drodzy państwo, która odbywa się corocznie od niemalże 50 lat u podnóża malowniczej Złotej Góry położonej nad jeziorem Brodno Wielkie. No i w tym roku kolejne wydanie Truskawko brania, dokładnie 25 czerwca w najbliższą niedzielę i my też tam będziemy jako program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan zaprasza do audycji Leniwe Popołudnie. W niedzielę nasz reporter Kuba Witkowski będzie na miejscu i będą relacjonowali chłopacy wszystko to, co tam się dzieje, czyli na Kaszubach. Okazuje się, że na Pojezierzu Kaszubskim, teraz będę czytał, występują rozległe pola truskawkowe, z których słynie cały region. O olbrzymim znaczeniu truskawkobrania dla lokalnej społeczności świadczy także zaangażowanie lokalnych władz w pomoc przy organizacji tego święta. Także truskawkowa niedziela na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia już jutro, Leniwe Popołudnie, Piotr Firan i Kuba Witkowski, a u nas Szade i Republika. kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Republika na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi w wydaniu weekendowym, wydaniu sobotnim. Mamy 21 minut do godziny 6, dziś 24 dzień czerwca, to 175 dzień roku. W latach przestępnych jest to 176 dzień w roku. Słońce przywitało nas dzisiaj o 4.12, a pożegna o 21.03. Dzień potrwa 16 godzin i 51 minut, a najpopularniejsi solenizanci dzisiaj to Danuta, Emilia, Jan, Janina, Longina i Wilhelm. Wszystkim solenizantom, wszystkim jubilatom wszystkiego najlepszego. No i tak jak to w radiu, zadedykować możemy oczywiście piosenkę. Take my Years Go Wild na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos solenizantów i jubilatów, to gdyby żył, tak, gdyby żył, bo pożegnaliśmy w tym roku, na początku tego roku, wspaniałego artystę, wspaniałego człowieka, wspaniałego gitarzystę Jeffa Becka. Dziś obchodziłby swoje 79. urodziny. Wirtuoz gitary, który w latach 60. nagrywał, występował z formacją The Yardbirds, potem założył własną grupę The Jeff Beck Group. Z kim nie grał, z kim nie występował, z kim nie tworzył. Wspaniała postać, niesamowity gitarzysta i może teraz w duecie z Rodem Stewartem. Don't need no baggage, you just get on board. You need Trudno sobie wyobrazić, czym byłaby muzyka, gdyby nie Rod Stewart, gdyby nie Jeff Beck. Tutaj razem People Get Ready. 13 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przytulanie związane jest z wieloma emocjami. Czytam w mailu. Daje radość, ukojenie, spokój, poczucie bezpieczeństwa. Przytulamy się, kiedy jesteśmy szczęśliwi, smutni, zadowoleni, kiedy się godzimy, kiedy chcemy przekazać same dobre myśli. To a propos dzisiejszego dnia przytulania. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję. Trójka budzi do godziny 6, ale proszę zostać z nami podczas poranka w Bed and Breakfast. Czy dawanie napiwków może być uznane za niegrzeczne? Panowie zadadzą takie pytania. Oprócz tego napiwki, okazuje się, mają swoją specyfikę w zależności od szerokości geograficznej i kontekstów kulturowych. Takie tematy poruszane. A po godzinie 7 Ryszard Jazwiński o nowej edycji Seksu w Wielkim Mieście, bo drugi sezon powraca. A my słuchamy Editors. Sure. 8 minut na naszym, do godziny 6 na naszym radiowym zegarze, a na niebie Przemyśliwieckiej piękne słońce i takiego pięknego słońca Państwu dzisiaj życzymy, dziękując za spotkanie w Trójka Budzi. Program zrealizowała Irena Dano, zawartość muzyczną zadbał Michał Żołądkowski. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, miałem okazję i przyjemność dla Państwa ten program poprowadzić. Na koniec OMD i ONA. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dawno tam przyjaciół nie mają. Musi przyjść.